NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De gouden kunstvoorwerpen van de Krim zijn toegewezen aan Oekraïne. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Het Allard Pierson Museum in Amsterdam kreeg ze in 2014 in bruikleen. En toen Rusland de Krim binnenviel, was onduidelijk wie uiteindelijk recht had op de kostbaarheden. In Utrecht mogen voorlopig geen nieuwe tabakszaken komen. Over een jaar moet de supermarkt in het hele land stoppen met de verkoop van tabak. En de gemeente Utrecht wil voorkomen dat er nog snel nieuwe tabakspeciaalzaken worden geopend. 3 maanden na de provinciale verkiezingen heeft Limburg als eerste een coalitie. Die bestaat uit BBB, CDA, VVD, PvdA en SP en wordt vanavond officieel gepresenteerd. En 2 van de 4 jonge kinderen die gisteren in de Franse stad Annecy werden neergestoken, liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Of het ook gaat om het Nederlandse meisje is nog niet duidelijk. ANWB Verkeersinformatie. Het wordt drukker op de weg. Er staat ruim 90 kilometer file op dit moment. De meeste files leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Meer dan 10 minuten ben je kwijt op de A7, de afsluitdijk van Noord-Holland naar Friesland. Bij Kornwerderzand heb je een kwartier extra reistijd. Door een vrachtwagen met pech op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Zoetermeer en Noordorp zo'n 20 minuten. De rechte reishok is dicht. Er waren een tijd lang 2 reishokken dicht op de A50 Arnhem richting Os na een ongeluk. Die zijn net weer vrij tussen Renkum en knooppunt Ewijk 3 kwartier vertraging. Een auto met pech tot slot op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Voor de Roertunnel heb je 10 minuten vertraging. De rechte reishok is dicht. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Na jaren van duwen, trekken, steggelen bereikten de migratieministers van de Europese Unie gisteravond dan toch een akkoord over om de asielinstroom te beperken. In het kort, landen aan de buitengrenzen bepalen binnen 3 maanden wie wel kans maakt om hier te blijven en dus kans op asiel maakt. En wie niet, die laatste groep wordt vervolgens teruggestuurd. Gezinnen kunnen, als ze geen kans maken of weinig kans maken, in detentie worden gezet. Minderjarige asielzoekers voorlopig niet. En er komt een soort Europese spreidingswet die de verdeling van migranten beter moet verdelen over de Unie. Wie vluchtelingen niet wil opnemen, kan een afkoopsom betalen van zo'n 20.000 euro per hoofd. En Europese landen verplichten zich opnieuw om de zogenaamde Dublin-claimanten terug te nemen. Migranten die na aankomst in Europa doorreizen naar bijvoorbeeld Nederland. Die afspraak die was er al, maar handhaving ontbrak en daardoor rammelde de regeling. Vraag is, gaat dat dan nu beter worden? En dan is er ook nog die reis zondag van premier Rutte. Zijn Italiaanse ambtgenoot Meloni en Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, aan Tunesië. Doel is om met dat land een deal te sluiten om migranten terug te nemen en te voorkomen dat ze überhaupt per bootje naar Europa kunnen varen. Maar niet elk Europees land is daar even enthousiast over. Zo bestaan er bijvoorbeeld in België twijfels vanwege het autocratische regime in Tunis. Reden om vanochtend te praten met Sammy Mehdi, dat is de leider van de Christendemocraten bij onze zuidenburen en voormalig staatssecretaris van Asiel. En om te beginnen met Ruben Brekelmans, die is woordvoerder asiel voor de VVD in de Tweede Kamer. De partij die steeds chagrijniger werd de laatste tijd. En zijn aanvoerder Rutte opriep om nou eens tempo te gaan maken. Want het geduld raakte op, hetgeen tevens een claim legde op het voortbestaan van het kabinet. Meneer Brekelmans, goedemorgen. Goedemorgen. Is de kou uit de lucht? Nee. Waarom niet? Dit is een positieve stap. En die gaat er op termijn, kan die er ook toe leiden dat de instroom omlaag gaat. Maar het is niet zo dat nu acuut het probleem is opgelost. Dus de VVD is niet tevreden? We zijn tevreden met deze stap. Maar er moet, ik heb eerder gezegd, er moet op alle terreinen moet wat gebeuren. Dus internationale migratiedeals sluiten. 1, 2 Europese afspraken maken. Daar is nu een stap in gezet. En 3 ook nationaal maatregelen nemen. Is de kabinetscrisis afgewend en is het probleem daar dus vanwege die Europese afspraak grotendeels mee opgelost? Nou, er is op dit moment geen kabinetscrisis. Maar het is niet zo dat hier het probleem mee is opgelost. Er zal nog veel moeten gebeuren de komende tijd. Dus het is niet zo dat die individuele ministers die nu in dat kleine groepje bij elkaar zitten om een oplossing te bedenken kunnen stoppen met hun werkzaamheden? Absoluut niet. Wat moeten ze doen? Snel tot een pakket komen dat de instroom omlaag brengt. Dus u bent nog niet tevreden? Nog niet. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Ook meteen maar even naar België, naar Sammy Mehdi, de leider van de Christendemocraten, ik zei het net al, en voormalig staatssecretaris van Asiel. Hoe kijken onze zuiderburen, u dus, in dit geval naar de gisteravond afgesloten deal? Ja, ook wat gelijkaardige dingen. Dat er gisteren wel een heel belangrijke stap gezet is geweest. Dus ik begrijp de honger van de Nederlandse collega's om sneller te gaan en meer te doen. Maar je moet wel weten waar je vandaan komt. Hè. We hebben jarenlang onderhandeld. Toen ik staatssecretaris was van asiel en migratie en aantrad in 2019, zei men tegen mij, ja, maar hoe naïef ben je om te denken dat je op Europees niveau überhaupt iets kunt bereiken? En vandaag hebben we daar belangrijke stappen in gezet om ervoor te zorgen dat je de grensprocedure hebt en dat mensen die minder dan 20% kans hebben op erkenning ook aan de grens worden tegengehouden, daar gescreend en niet doorreizen. En dat ook voor Dublin, wat voor België, maar ook voor Nederland heel belangrijk is, dat die regels ook wel verder aangescherpt worden. Maar daarmee is het laatste nog niet gezegd. Nee, de regels worden aangescherpt. Dat wil zeggen, dat is het akkoord van de ministers. En dan ga ik toch even terug naar de kritische VVD, naar Ruben Brekelmans dus. Want de plannen moeten natuurlijk nog wel worden geaccordeerd door het Europees Parlement bijvoorbeeld. En moeten worden uitgevoerd. En als we het dan hebben over die Dublin-clementen, die afspraak lag al op tafel, maar werd gewoon niet gehandhaafd. Hoeveel vertrouwen hebt u er dan in dat dit akkoord ook daadwerkelijk leidt tot een beperking van de instroom? Nou, u zegt het precies goed. Kijk, als die regels in stand blijven door het Europees Parlement, want je kunt eigenlijk wel zeggen dat het Europees Parlement zit er een stuk softer in. Zij willen bijvoorbeeld die grensprocedure niet in iedere lidstaat verplicht stellen. Nou, ik vind dat wel moet gebeuren bijvoorbeeld. Dus dat is één hoorde die nog genomen moet worden. En dan een tweede, inderdaad, ja, het zal wel uitgevoerd en gehandhaafd moeten worden. Want we hebben eigenlijk ook nu op papier hebben we een goed Dublin-systeem. Maar in de praktijk wordt dat inderdaad niet gehandhaafd. En speelt de Europese Commissie daar ook niet de controlerende rol in die het eigenlijk zou moeten spelen. Dus dat zijn inderdaad twee hele belangrijke voorwaarden die nog ingevuld moeten worden. Maar ik ben het wel eens dat dit wel voor Europese begrippen na 7 jaar inpassen. Het feit dat nu de lidstaten hier in meerderheid zijn uitgekomen, dat is wel een grote stap. Ja, maar bij gebrek aan handhaving komen we nog steeds nergens, toch? Exact. The proof of the pudding is in the eating. Dus het zal uiteindelijk, zullen die regels die we met elkaar op papier afspreken, zullen uitgevoerd moeten worden door lidstaten. En als ze dat niet doen, dan zal er ook handhaving moeten plaatsvinden. Ja, en meneer Medi, dan kom je ook weer op, laten we zeggen, de praktische kant van de zaak. Want er is inderdaad afgesproken om iedereen die binnenkomt, bijvoorbeeld in Italië, per boot vanuit Tunis of Tunesië, komen we zo meteen nog wel wat verder over te spreken, dat die daar dus moet worden opgevangen. Dat daar moet worden bepaald wie toegang krijgt tot Europa en wie niet. En wie niet wordt dan binnen 3 maanden teruggestuurd. Maar daar moet daar wel voldoende capaciteit voor zijn. Ja, absoluut. Maar dat is een kwestie van de juiste investeringen te doen. De reden waarom toen ik nog staatssecretaris van asiel en migratie was, dat wij vanuit België ook aan Europa het voorstel hadden gedaan om met een model te werken waarbij dat je concreet kunt gaan berekenen wat de kostprijs van iets is. En de realiteit is, en dat moeten alle landen zien te overstijgen, natuurlijk de eigen angsten, maar dat als je samenwerkt, dat die kostprijs gezamenlijk veel minder is dan de kostprijs die migratie vandaag heeft voor ieder apart land. Ja. In Nederland heb ik de budgetten gehoord die er op vlak van asiel en migratie tegenaan gegooid worden. Ja. Ja, die zijn in België al best wel. Ja, in ons land is het 1 miljard. Ook dat is al een spectaculair cijfer en een record. Ja. Maar als ik dan hoor hoe hoog het in Nederland is, ja, er is gewoon werk aan de winkel en dit doe je best gewoon samen. Ja, nou ja, dat is dus de afspraak die nu is gemaakt, meneer Brekelmans. Maar die opvangcentra die staan er natuurlijk niet 1, 2, 3. Dus wanneer gaan we het effect eigenlijk zien van dit akkoord? Nou ja, ik kan nu geen datum daarvoor noemen, maar het zal wel enkele jaren duren. Want het moet inderdaad eerst nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement. Daar gaat tijd overheen. Nou, daar zijn verkiezingen ook volgend jaar. Die kunnen ook nog goed in het eten gooien misschien. Ja, dus het zou heel mooi zijn als het voor de verkiezingen lukt natuurlijk. Want anders dan ben je inderdaad weer een momentum ben je kwijt. Dus het zou goed zijn als dat in ieder geval in de loop van dit jaar of begin volgend jaar uiterlijk lukt. Ja. Ja, en dan inderdaad moet dat nog geïmplementeerd worden. En dat zal ook wel enige tijd zal dat kosten. Ja. Kijk, op het moment dat de instroom omlaag gaat, dus dat het bijvoorbeeld lukt, er zullen zo nog wel opkomen om een Tunesië-deal te sluiten. Zeker. Ja, dan wordt het in één keer voor alle lidstaten natuurlijk in één keer een stuk meer uitvoerbaar dan wanneer we iedere maand tienduizenden mensen op de Europese kusten arriveren. Ja, maar dan toch nog even terug naar de opvang. Want u zegt net zelf, dit zal niet van vandaag op morgen zijn opgelost. De Italianen hebben de noodtoestand afgekondigd vanwege de opvang. En dan komen we terug op die Dublin-clementen. De rechter is hier tussen beiden gekomen bij het terugsturen van Dublin-clementen richting Italië, omdat Italië zei, we kunnen die mensen niet humaan opvangen. Dat is niet van vandaag op morgen opgelost. Dus dan kunnen die Europese regeringsleiders, of in ieder geval de ministers van Migratie en onze staatssecretaris wel zeggen, die mensen gaan terug, we hebben een Dublin-akkoord en dat gaat worden gehandhaafd. Maar als de rechter vervolgens met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mensen in de hand tussen beiden komt, zijn we nog nergens. Dat klopt. Dus het is ook niet zo. Kijk, deze regels, deze afspraken is nu gemaakt. Hè. Er moeten nog hordes worden genomen. Maar het is sowieso geen reden om nu stil te zitten. Kijk, wat hier belangrijk aan is, is dat er een vooruitzicht komt op Europees niveau dat er een beter systeem en weer een werkend systeem kan komen. Ja. Maar in de tussentijd moet inderdaad die instroom naar Europa omlaag worden gebracht. Moeten we ervoor zorgen dat de opvang in alle landen, ook Nederland, maar ook in landen als Italië, weer op orde komt. Ja. En dat in de tussentijd ook gewoon de bestaande afspraken die nog zijn, namelijk het Dublin-systeem, dat die weer uitgevoerd en weer ook juridisch weer gehandhaafd kunnen worden. We hadden het er net al over. Premier Rutte gaat komende zondag met de Italiaanse premier Meloni en met Ursula von der Leyen naar Tunesië. Wat wilt u dat hij mee terugneemt? Nou, in ieder geval dat er vooruitzicht is op een migratiedeal. Kijk, dit is ik weet ook alle verwachtingen en voorspellingen zien dat die deal de zondag niet zal liggen. Dus ik ga die verwachtingen nu ook niet onredelijk hoog maken. Nou ja, als met drie van zulke kopstukken die kant op gaan, dan mag je toch verwachten dat er enig voorwerk is gedaan dat ze met iets terugkomen, of niet? Nou ja, dat er in ieder geval dat er een belangrijke stap wordt gezet en dat er op de korte termijn dat er zicht is op dat er wel een deal ligt of dat er wel afspraken liggen. Ja. En ik hoop dat die deal zo breed mogelijk is. Dus kijk, in eerste instantie zou het kunnen gaan om alleen Tunesiërs, maar ik hoop ook dat het natuurlijk om andere nationaliteiten gaan die Tunesië als doorreisland gebruiken. Ja. Maar als daar zondag, als daar een stap richting zo'n deal wordt gezet en die zou in de komende weken of weken daarna zou die deal beklonken kunnen worden, ja, dan zou dat heel mooi zijn. Meneer Medi, ik begrijp dat in België best kritisch wordt gekeken naar dat bezoek en naar een eventuele deal met Tunesië vanwege de aard van het regime dat daar aan de macht is. Klopt dat? Het zal ervan afhangen aan welke partij dat je die vraag stelt natuurlijk. We zijn in een regering met 7 partijen en waar effectief de linkse partijen daar wat gevoelig voor zijn. Wat mij betreft is die gevoeligheid er niet. Ik denk zeker vanuit een Europese constellatie, als je naar Tunesië gaat, dat dat niet meer dan normaal is. Je moet gaan onderhandelen met de buurlanden van de Europese Unie. Je moet daar sterke deals gaan sluiten om ervoor te zorgen dat de Tunesische politie ook aan grensbewaking kan doen. Maar zonder je wel afhankelijk te gaan maken van die landen. Dus het belangrijkste blijft wel investeren in onze eigen grenzen, in onze eigen grenspolitie, in Frontex. Want als we denken dat we de politiek kunnen gaan externaliseren en geld geven aan Tunesië in de hoop dat zij dan het probleem oplossen, ja, dan kan ik u al zeggen wat dat er gaat gebeuren. Namelijk, binnen een maand zegt Tunesië tegen ons, die miljoenen die waren heel fijn en heel handig, maar we hebben meer nodig. En de volgende maand hebben ze nog meer nodig. En de volgende maand opnieuw. Dus je moet vooral je eigen grenzen zien te versterken. Ja. En een laatste element dat ik graag meegeef, u zei, die Europese verkiezingen die zouden roet in het eten kunnen gooien. Let wel, ik hoop dat we heel snel op niveau van het Europees Parlement vooruit gaan kunnen boeken. Maar ik denk dat als je aan de gemiddelde Europeaan vraagt hoe hij of zij naar migratie kijkt, dat die ook in het stemhokje alleen maar aangeeft dat men migratie beter moet zien te controleren. Ja. Dat men sterkere grenscontrole nodig heeft. Ja. En dus op dat vlak is het aan ons om vandaag het nodige te doen. Ja, ik heb het ook niet per se over nieuwe machtsverhoudingen in het Europees Parlement. Alleen dat verkiezingen over het algemeen vertraging opleveren. Ja, zeker wel. Ja. Meneer Brekelmans, hoeveel geld mag Rutte eigenlijk gaan uitgeven wat u betreft in Tunesië? Nou, van mij mag dat wel miljarden kosten op Europees niveau dan. Hè? Ja. Dus vergelijkbaar met de Turkije deal 6 miljard? Ja hoor. Kijk, als je kijkt wat het nu Nederland kost, u noemde net al een bedrag voor meerdere jaren, en je telt dat ook nog op wat het voor andere Europese landen kost, dan is uiteindelijk opvang in Tunesië en daar dan ook financieel bij steunen, dat moet je dan natuurlijk ook doen, is per saldo vele malen goedkoper. Ja. En uiteindelijk hoop je natuurlijk met zo'n deal dat migranten überhaupt niet meer naar Tunesië gaan, want zij willen Tunesië niet als eindbestemming. Nee, maar dan gaan ze naar Algerije of dan gaan ze naar Egypte. Nou ja, daarom, ik ben het ook met de heer Medi eens. Daar moet je ook zorgen dat de grensbewaking op orde is. En we moeten niet alleen een deal sluiten met Tunesië, maar ook met heel veel andere landen. Ook met de herkomstlanden in Afrika. Ja. Ook met een land als Marokko bijvoorbeeld. Ja. Dus dat moet hier niet bij blijven, bij die Tunesië deal. Dus wat u betreft mogen de miljarden aan Europees geld richting Tunesië, als ze de vluchtelingen, althans de mensen die per bootjes, vaak ook nog onder leiding van mensenhandelaars, richting Europa gaan beperken. Oh. Absoluut. Miljarden. Ja. Maar tegelijkertijd zit Tunesië te springen om geld. Heeft ook aangeklopt bij het Internationaal Monetair Fonds. En dat zegt, gaan we niet doen, want u wilt niet hervormen. Dan krijgt u het geld niet. En de Europese Unie heeft zich daarbij aangesloten. Ja, nee, het is ook niet zo dat er in Tunesië geen problemen zijn natuurlijk. En zeker rondom de rechtsstaat. Dus op het moment dat jij, net als het IMF, een brede steun geeft, dan wil je ook dat daar brede hervormingen tegenover staan. Ja. Maar wat hiervoor geldt, deze miljarden waar het hier over gaat, is Tunesië te helpen om de opvang van migranten, om dat goed te organiseren. Ja. Het hebben we natuurlijk met Turkije hebben we dat ook gedaan. Hè? Met Turkije zijn er ook allerlei problemen rondom de rechtsstaat. Ja. Alleen Turkije heeft wel gegarandeerd dat de opvang van Syriërs dat die op orde is. Ja. En dat de rechten van Syriërs dat die worden gewaarborgd. Ja. Nou ja, als je dat met Tunesië ook kan afspreken voor de migranten die daar komen, dan kun je daar ook gericht financiële steun aan geven. De vraag is, meneer Mehdi, of dit dan ook daar stand houdt. Want u zei net zelf al, als je ze alleen maar geld geeft, dan vragen ze morgen om meer. Er ligt al een deal tussen Italië en Tunesië in 2012 afgesloten. En daar is die koehandel met telkens vragen om meer geld in de afgelopen decennium aan de orde van de dag geweest. Ja, tuurlijk. Vandaar dat ik uw vraag zeker begrijp. Dat je investeert in landen van herkomst, in betere politie, in betere veiligheid, betere controle, maar ook in de heropbouw van het land zelf. Economisch ervoor zorgen dat landen opnieuw landen van emigratie worden, zoals Libië dat ooit is geweest. Libië was vroeger een land waar mensen uit Sub-Saharisch Afrika naartoe trokken om te gaan werken, niet met als bedoeling om in Europa terecht te komen. Dus dat je dat doet, is één ding. Maar als je denkt dat je het probleem oplost door opvangkampen massaal te gaan organiseren buiten de grenzen van Europa, ja, dan krijg je een heel zwakke positie als Europese Unie. Want mocht ik de leider van Tunesië zijn, dan zeg ik, ja, dat is heel fijn, dat miljard, of die 2, 4, 5, 6 miljard. Maar ik zal zelf bepalen wanneer het kraantje open en dicht gaat, net zoals Poetin dat voor andere zaken doet. En ook in Turkije de voorbije jaren gebeurd is. Dus je moet vooral werken aan je eigen grenzen. Je moet werken aan degelijke terugkeerakkoorden met landen van herkomst, met hele zware sancties, ook op economisch vlak, voor landen die daar hun internationale verplichtingen niet nakomen. En je moet investeren in landen van herkomst om ervoor te zorgen dat daar mensen hun leven kunnen uitbouwen in plaats van dat ze hun geluk hier komen opzoeken. En wat bedoelt u met hele zware sancties? Economische sancties, visumsancties. Ik zat 2 jaar geleden op een conferentie op de Verenigde Naties, waarbij ik bij de heren van ICE langs ben geweest, die voor terugkeer zorgen in Amerika. En ik heb hen de vraag gesteld, ja, hoe zit het eigenlijk in jullie land? Hoe gaan jullie om met terugkeer? En zijn er landen waar jullie moeite mee hebben? De man in kwestie zei me, ja, uiteraard. Hij gaf mij een aantal voorbeelden van landen die zeer vergelijkbaar zijn met die van ons en die bij jullie. En ik zei, en wat doen jullie dan precies? En de man zei, het is eigenlijk heel simpel. Om de zoveel jaar moeten wij hele zware economische sancties, visumsancties treffen. En als je daar heel zwaar op doorgaat vanuit de Verenigde Staten, dan krijg je heel snel een reactie waarbij men meewerkt voor een paar jaar. En een aantal jaar moeten we helaas opnieuw hetzelfde doen. Dit moet je op Europees niveau ook zien aan te pakken. Doe je dat enkel in Nederland, ja, dan zullen die economische of visumsancties weinig impact hebben. Een visumsanctie in Nederland, met alle respect, maar je neemt het vliegtuig naar Brussel en je gaat met de fiets naar Nederland. Dus daarmee lossen het niet op. Maar Europees moet je daar inderdaad wel veel krachtiger in zijn. Ja, dat was ook onderwerp afgelopen dinsdag bij het Vragenuur in de Tweede Kamer, toen de staatssecretaris van Asiel van ons land daar stond. Ook in debat met sommige partijen ter rechterzijde van de VVD, zoals JA21 bijvoorbeeld. En toen ging het over Marokko en de individuele deal die Nederland met Marokko heeft gesloten. En toen ging het ook over terugkeerders en dat allemaal nog niet in voldoende mate gebeurt. En toen zei Joost Eertmans, ja, waarom dreigen we dan niet gewoon met het intrekken van landingsrechten, economische sancties en dat soort dingen? Wanneer is wat u betreft de maat vol, meneer Ruben Brekelmans? Nou, je ziet eigenlijk met Marokko lukt het eindelijk na jaren via een wat meer positieve route om dingen voor elkaar te krijgen. En dat nog niet genoeg is, daar ben ik het mee eens. Maar laten we dat in ieder geval verder uitbouwen. En daarnaast is het ook wel zo dat er op dit moment 200 Marokkanen in vreemdelingendetentie zitten die anders op straat voor overlast hadden gezorgd. Dus ja, die deel die heeft wel zeker effect. Ja. Maar de staatssecretaris zegt ook, het aantal loopt op, het aantal laissez-passer's, dus de reisdocumenten om überhaupt terug te kunnen keren, die nemen toe. We hebben geen corona meer, we hebben geen coronatesten meer. Dus het wordt allemaal makkelijker om die mensen terug te sturen. Maar hij zegt net zelf ook in dat debat dat de 100% score er nog lang niet is. Klopt. Dus daar zal verder aan moeten worden gewerkt. Maar ik ben het ook net met het pleidooi van meneer Mehdi eens. Kijk, het liefste zou je dat natuurlijk op Europees niveau doen. Want je hebt een veel sterkere onderhandelingspositie richting die landen als EU. Ja. Maar je ziet eigenlijk dat datgene wat de Verenigde Staten wel doen, namelijk inderdaad zeggen visa intrekken, geen handelsvoordelen geven, dat is uiteindelijk het sterkste wat de EU in handen heeft als instrument, onze markt. Ja. Dat zou je eigenlijk veel harder zou je dat op tafel moeten leggen. Maar tot nu toe is de EU daar niet toe bereid, helaas. Terwijl wij vanuit Nederland en ik zeker daar iedere keer weer toe oproep om dat wel te doen, net zoals de VS dat doet. Ja. Maar als dat, zolang dat niet gebeurt, ja, zullen we als Nederland zelf afspraken moeten maken, zoals met Marokko. Ja. En gelukkig heeft dat nu enig effect. Maar het zal inderdaad de komende jaren zal dat meer moeten zijn. Ja. Meneer Mehdi, zou u vinden dan dat na het bezoek aan Tunesië dat eigenlijk alle landen in Noord-Afrika maar moeten worden bezocht? Ja, maar dat is ook wat alle landen sowieso doen. Hè. Dus wij België, Nederland en andere Europese landen gaan heel vaak langs bij onze buurlanden buiten de Europese Unie. Dus naar Marokko, naar Tunesië, naar Egypte, naar Turkije. Algerije ook? Ook wij hebben heel wat landen bezocht en proberen daar zo goed mogelijk te onderhandelen om economisch betere relaties te ontwikkelen. Want in principe vertrekken we uit van een more for more aanpak, proberen elkaar te versterken. Ja. Als dat niet kan, ja, dan moet je naast de wortel ook de stok zien te gebruiken. Maar het cynische is natuurlijk dat al die landen ook wel zien dat op maandag de Duitsers langskomen, op dinsdag de Nederlanders, op woensdag de Belgen. Ja. En ook naar ons kijken en denken, maar hoe dwaas ben je om apart naar hier te komen en dat wij iedere keer apart een deal kunnen sluiten. Terwijl als wij als Europese Unie inderdaad onze markt heel sterk gebruiken, ook als instrument in zo'n onderhandelingen, ja. Ja, dan kan je zo'n land helemaal aan blok zetten. Ja. En hoe gaat u uiteindelijk afdwingen dan namens de Europese Unie dat uitgeprocedeerde asielzoekers of mensen die hier van begin af aan niet mogen blijven ook daadwerkelijk worden teruggenomen? Wel, in eerste instantie probeer je te werken aan een positieve aanpak die vertrekt vanuit versterken van handelsrelaties. Laten zien dat we elkaar nodig hebben. Een stabiel Noord-Afrika en een stabiel Afrikaans continent is goed voor Europa ook. En is goed voor de stabiliteit van onze economie. Ja. Maar indien dat niet gaat en een land dus ook wel het internationaal recht schendt door zijn eigen onderdanen niet op te vangen, ja, dan moet je in staat zijn om hele zware handelssancties en hele zware visumsancties te treffen. En dan leren de Amerikaanse collega's ons daar toch uit dat dat heel snel ook wel zijn impact heeft. Dit zijn maatregelen die gisteren zijn afgesproken, als ze allemaal dus ook door dat Europese parlement heen komen, die op enige termijn effect gaan sorteren. Daarmee zijn we van vandaag op morgen niet geholpen, meneer Brekelmans. En dat betekent dat we nog steeds met, nou ja, in de slechtste scenario zo'n 70.000 asielzoekers te maken krijgen die dit jaar naar ons land komen. En daar is nog steeds een enorm opvangprobleem. En dat kabinet zit dus nog steeds te studeren op verdere mogelijkheden en ideeën, plannen waar u op zit te wachten. Wat moet er wat u betreft nou precies uitkomen? Een pakket met maatregelen in Nederland die ertoe leidt dat Nederland minder aantrekkelijk wordt voor asielzoekers. En waardoor, als je kijkt naar de totale stroom die naar Europa komt, dat er een kleiner deel uiteindelijk zal kiezen voor Nederland. En dat bovenop, inderdaad de dingen die we eerder bespraken, internationale deals, een Europees asielsysteem, maar ook daarbovenop nationale maatregelen. Ook het in detentie zetten van minderjarige asielzoekers, wat dus gisteren niet heeft geleid tot een akkoord in Luxemburg? Ja, je ziet eigenlijk dat dat niet zo'n heel groot probleem in Nederland is. Kijk, het is niet zo dat er zich massaal jongeren melden op Schiphol. Volgens het CDA is het wel een probleem. Want die jongeren worden vooruitgestuurd, zegt het CDA, door mensenhandelaren, om vervolgens te zorgen dat via gezinshereniging het hele gezin over mag komen. Nee, dat is een heel groot probleem. Dus het is inderdaad zo dat als je kijkt naar het aantal alleenstaande jongeren, dat 4 keer zo hoog is dan een aantal jaar geleden. Ja. Dus dat is een enorm probleem. En daarom waren wij er ook voorstander van om die moeilijke maatregel, namelijk om ook die grensprocedure aan de buitengrenzen van Europa voor jongeren, om dat te doen. Daar waren wij voorstander van. Ja. Maar de ChristenUnie is mordicus tegen. Nee, dat klopt. Alleen, kijk, voor Nederland, wij hebben natuurlijk 2 buitengrenzen, zou je kunnen zeggen. Dat is Schiphol en dat is de haven van Rotterdam. En je ziet dat daar niet zo heel veel alleenstaande jongeren zich melden. Dat gaat vooral inderdaad via bootjes over de Middellandse Zee. Ja. En dan komen ze in Nederland terecht. Ja. Dus vandaar dat wij het ook goed zouden vinden als je die grensprocedure, als je die aan de buitengrens van Europa kunt doen. Ja. Maar dat zit niet in het huidige pakket dat nu in Europa is afgesproken. Nee. En tot die nieuwe maatregelen, als ze van kracht worden, grensbewaking achter de grens, ligt dat nog steeds op tafel? Ik vind interne grensbewaking, dus in Nederland, ik vind dat geïntensiveerd moet worden. Ja, daar zijn jullie het ook niet over eens in de coalitie. Jawel. Nou, dat is niet het meeste. Zeg maar, we hebben nu al mobiel grenstoezicht in Nederland. Ja, dat mag je tijdelijk inzetten. Precies, en dat je dat nog verder intensiveert, eigenlijk tot zoveel als maximaal kan. Ja. Dat is niet het meest heikele punt in de coalitie. Goed, wat wel? Nou, kijk, als het natuurlijk gaat om de vergunningen en de rechten die asielzoekers krijgen, ja, daar wordt wel verschillend over gedacht. Dat is geen geheim. Nee, dat is geen geheim. Hebben de Belgen bij monden van meneer Medi nog een advies voor de Nederlandse coalitie eigenlijk? Eigenlijk wel. Mijn persoonlijk stokpaardje, waar we graag samen aan kunnen werken, en dat is de opvangwet. De helft van alle asielzoekers die in België en Nederland zitten, zijn mensen die al in een ander land recht hebben op opvang of al geregistreerd zijn geweest.